Зокрема, Маланюк написав невеликого вірша про Україну, де критикував її за недобру поведінку і відзначив, що втіленням цієї негативної поведінки був Тичина. Коли Тичина довідався про це, сказав: «Все вірно». Олекса Гайголовко, поет, у 30-х роках працював у Харкові разом з Тичиною. У 1960 році, проживаючи у Вінніпезі, написав вірша «До Тичини», в якому згадує: «Тим часом у газети наші русифікаторська чума лилась з московської параші, як кажуть, зверху аж до дна, і залила наш Харків, Київ, і потім рушила в степи і ненажерним чорториєм крутила братні черепи. От тут вам трабуло сказати або зломить перо. Та де? За лакомство і три кімнати ви втяли партія веде, що ми йдемо походом гідним, а не по черепах ідем, що всім пригнобленим і бідним любовно руку подаєм, і інші ще слова маніжні убивцям заспівали ви, а Сталінові сталь і ніжність, що смерть до нас несли з Москви, і ви лишилися співати, а ми на смітники пішли». Журнал «Березіль», число 9-10 за 1995 рік. Через постать Тичини та йому рівних комуністична система зводила українську літературу до примітивної провінційності і незаперечного послушенства московській владі, до сприяння русифікації в Україні. Боязливість, панічність, ужахання перед владою паралізовували більшість тих, що були в Україні за комуністичних часів. Доцільно з цього приводу згадати розмову між старим Тичиною, якого б, здавалося, уже ніщо не може налякати, скоро смерть, та й комуністичні боси йому вірять більше, ніж собі, і молодим Гончарем. І ось Павло Тичина і Олесь Гончар, між якими встановилася повна довіра, біля Аскольдової могили, пише П'яно. Українська газета, число 15, 1995 рік. Про що ж вони говорили, коли між ними встановилася повна довіра? Про те, про все. Тільки й того, що Тичина спитав, чи знає Гончар про крути, і тихо зацитував зі свого вірша два рядки: «Обережно, боязко, напружено». З цього можна зробити висновок, що ніякої довіри між ними не було. Обидва – комуністи. Обидва боялись один одного. Тому не було відвертої розмови про Україну, її болі, про її майбутнє. Дві великі людини України. Як довго, невимовно довго, ці дві людини вели українського читача по неукраїнській, не нашій дорозі. Старшому з них, Тичині, доля не дала можливості дожити до 1991 року, щоб показати себе в реальному світлі. Він так і помер комуністом, забравши в могилу всі свої потаємні думки і почуття. Жаль. Може, там було щось корисне для України, та вмерло разом із цією людиною. Як страшно людське серце.